de bârnă, sol, salturi, calcomânere, medaliile ne dau dreptul să vorbim despre Sabo, Milošević, Silivaș sau Urzică. Cel mai important eveniment sportiv al anului se întoarce în România după 60 de ani. Campionatele europene de gimnastică artistică Petrom, masculin și feminin. Vino la Cluj între 19 și 23 aprilie 2017. Parteneri Petrom, Uniunea Europeană de Gimnastică, Federația Română de Gimnastică, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Primăria Cluj, Visit Cluj, TVR. Eveniment recomandat de Europa FM. Europa FM vă invită la o fantezie pe gheață. Alice în Țara Minunilor. Vino pe 29 aprilie de la ora 18:30 la Sala Polivalentă din București și îndrăznește să fii Alice, pălărierul sau regina de inimă roșie. Lasă-te cucerit de artiști renumiți, de proiecții 3D inedite, de costume fabuloase și de o poveste altfel. Biletele se găsesc în rețeaua Eventim și online pe eventim.ro. Alice în Țara Minunilor. Un spectacol pus în mișcare de Țiriac Autorulate și recomandat de Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Cum vor plăti românii impozitul global pe gospodărie? Proiectul de modificare a codului fiscal a fost obținut de jurnaliști. Același proiect prevede că impozitul pe venit pentru angajați nu va mai fi reținut de angajator. Românii îl vor plăti singuri. Exercițiu de testare a sirenelor pentru situații de urgență, ziua a doua, simulări s-au făcut în București și în 13 județe. Iarna s-a întors în mai multe regiuni, la munte predomină ninsorile. Prognoza meteo pentru început. Plouă acum pe arii extinse în Oltenia, în jumătatea de vest a Munteniei și izolat în Crișana și Transilvania. În Banat sunt precipitații mixte, iar la munte ninge. E vânt intens în Banat, Oltenia, Muntenia și Transilvania, iar pe creste viteza la rafală depășește 90 de km pe oră, chiar 110 în județul Sibiu, unde spulberă zăpada. Vreme închisă și foarte rece astăzi în cea mai mare parte a țării, cu ploi în special în jumătatea de sud-vest și ninsori la munte, chiar abundente în Carpații meridionali. Temperaturile maxime vor fi între 4 și 13 grade, ușor mai ridicate în sud-vestul Munteniei. În București acum sunt 7 grade, e vânt și plouă slab. Maxima în capitală va fi în jur de 11 grade, iar spre seară ploile se vor înteți. Ascultați știrile Europa FM. Guvernul vrea să schimbe complet modul de impozitare a românilor. Un proiect de modificare a codului fiscal prezentat de site-ul profit.ro arată că gospodăriile ar urma să achite un impozit pe venitul global calculat în funcție de câți membri formează o gospodărie. Impozitul ar urma să fie plătit două ori pe an, în tranșe egale. În baza acestuia, românii vor putea beneficia de o serie de deduceri, printre care asigurarea RCA, abonamentul la sălile de sport sau medicamente. Raluca Hatmanu. Impozitul pe venit ar urma să fie aplicat de anul viitor în funcție de un venit anual global pe gospodărie. Acest venit anual global, pe scurt VAG, va fi reprezentat de suma veniturilor sau câștigurilor nete, ori brute după caz, obținute de fiecare membru al unei gospodării. Însă o gospodărie va avea dreptul la un venit neimpozabil calculat în funcție de numărul de persoane care fac parte din acea gospodărie. De pildă, o gospodărie formată dintr-o singură persoană va avea un plafon neimpozabil de 24.000 de lei pe an, banii la care statul nu va aplica impozit pe venit. Totodată, o gospodărie va avea dreptul la o serie de deduceri, printre care asigurarea pentru casă și RCA, programe de tip after school, abonament la sala de fitness și dans, bilete la cinema, cărți și medicamente. Se arată în documentul obținut de profit.ro. De asemenea, gospodăriile cu venituri mici în care se află copii minori vor primi în anumite condiții sprijin financiar din partea statului. La stabilirea venitului impozabil pe gospodărie nu vor fi luate în calcul între altele sumele și bunurile primite cu titlu de moștenire ori donație. Acestea ar urma să fie impozitate cu 3% dacă depășesc valoarea de 100.000 de euro, se arată în proiectul guvernului. Proiectul de modificare a codului fiscal este discutat la Ministerul de Finanțe, însă jurnaliștii au întrebat-o și pe Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, dacă are informații despre impozitarea sumelor și bunurilor provenite din moșteniri ori donații. Citiți programul de guvernare, veți găsi acolo absolut totul. Este ca o Biblie pentru noi. Exact ce scrie acolo, exact asta vom aplica, nimic mai mult. În rest, dacă vreți să discutați despre codul fiscal, eu știu că este la ora actuală în lucru și cred că cel mai bine este să-l întrebați pe ministrul de finanțe, pentru că dumnealui lucrează. Pe de altă parte, același proiect de modificare a codului fiscal prevede că impozitul pe venit nu va mai fi reținut la sursă pentru angajați. Cu alte cuvinte, în fiecare lună, angajatorii nu vor mai reține din salariul angajaților decât contribuțiile sociale, nu și impozitul pe venit, pe care românii vor fi obligați să și-l plătească singuri în cursul anului următor, când vor depune declarații de venit global pe gospodărie. Explică Sorin Dragomir. Dacă în prezent angajatorii trebuie să calculeze și să rețină salariaților atât contribuțiile sociale, pensii, sănătate, șomaj, cât și impozitul pe venit, 16%, din 2018 vor mai reține și vira la buget doar contribuțiile sociale. Impozitul pe venit va rămâne în sarcina angajatului, căruia angajatorul are obligația să îi elibereze până la sfârșitul lunii februarie 2019 un document din care să rezulte situația venit veniturilor nete realizate în cursul anului precedent. Nici plătitorii de venituri pentru activități independente nu vor mai reține la sursă impozitul pe venit. Această categorie de venituri urmând să fie supusă impozitului global pe gospodărie. Totodată, veniturile obținute din investiții sau din jocuri de noroc vor fi impozitate anual prin globalizare la nivel de gospodărie. Abandonarea reținerii la sursă va însemna că statul nu va mai încasa lunar pe tot cursul anului 2018, impozit pe venit din salarii, drepturi de autor, activități independente, investiții, câștiguri din jocuri de noroc, adică peste 20 de miliarde de lei sau 10% din veniturile totale ale statului, scrie profit.ro. Olguța Vasilescu l-a cules de amendamente la Parlament. Ministrul Muncii spune că încă se lucrează la noua lege a salarizării bugetarilor. Olguța Vasilescu le-a spus jurnaliștilor că nu vor fi acceptate toate propunerile de modificare pentru că nu vrea să schimbe substanțial proiectul. Să amintim, legea salarizării unitare nu a fost nici până acum depusă la Parlament, deși guvernanții au publicat-o pe site-ul PSD și au anunțat că o vor trimite în legislativ după sărbători. În principiu nu sunt amendamente care să modifice esența legii. Urmează să le studiez, i-am chemat și pe specialiștii astăzi să ne uităm cu mai mare atenție, mai am și câțiva lideri de sindicate care vor să discute cu mine. Pe unii dintre ei i-am găsit chiar în fața ministerului protestând, după care le-am explicat cum este cu vechimea, au înțeles în sfârșit, dar au mai vrut o discuție. Deci legea este în linie dreaptă, ca să spun așa. Cât mai repede. Oricum, eu n-am niciun stres că ea nu va trece destul de repede de Parlament. În privința salariilor, cel mai mult va încasa președintele țării. Vor exista însă categorii de bugetari care vor primi mai mult decât șeful statului, grație sporurilor prevăzute în funcție de vechime și grad de muncă. Salariul de bază al președintelui va fi cel mai mare dintre bugetari. Sigur că sunt și alții care vor adăuga sporuri și ca venituri vor fi peste președinte. Dar vreau să vă spun că așa sunt și la ora actuală. Noi nu am făcut creșteri foarte mari la procurori și la judecători, pentru că știu că la asta vă referiți. Așa au salariile în plată la ora actuală. Ministrul Muncii Olguța Vasilescu azi dimineață la Parlament. Ascultați știrile Europa FM. Iarna s-a întors în mai multe regiuni, la munte predomină ninsorile, vor fi abundente în Carpații meridionali, unde se va depune strat consistent de zăpadă, iar vântul va sufla tare cu peste 80-90 de km pe oră. În zona montană din Sibiu este cod portocaliu de vânt puternic până la ora 14:30. În stațiunile din Brașov și în cele de pe Valea Prahovei, temperaturile depășesc cu greu 0 grade, iar disconfortul este accentuat de vânt și lapoviță, transmite Cristina Anica. Bun găsit, finalul lui aprilie a întors iarna la munte. Județul Brașov se află sub cod portocaliu de vreme rea, cu ploi, lapoviță și ninsoare la altitudini. Turiștii care s-au gândit că vor putea să se bucure de soare și de plimbări în aer liber în această perioadă sunt nevoiți acum să stea în pensiuni sau în hoteluri sau să gândească distracții de interior. Mercurul din termometre a coborât sub limita înghețului pe timpul nopții, iar ziua a debutat cu vânt puternic în stațiunile de munte. Oricum, polițiștii recomandă echiparea mașinilor cu anvelope de iarnă, pentru că la acest moment există mai multe drumuri pe care este depus strat de zăpadă. La peste 1500 de metri ninge viscolit, iar salvamontiștii spun că riscul producerii de avalanșe este crescut în Piatra Craiului și în Bucegi. Vremea rea a creat în ultimele ore și câteva pene de curent în Brașov și în împrejurim. Cristina Nica, Europa FM. Ninsoare și la Rânca, județul Gorj, transmite Gabriela Mladin. Bun găsit, este frig în Oltenia, iar în județul Gorj plouă de mai bine de 9 ore. Ploile însă nu se opresc până la ora 18, când conform meteorologilor expiră codul galben de vreme rea. Temperaturile au scăzut și ele foarte mult, este frig, iar la munte deja ninge de noaptea trecută. La Rânca, stratul de zăpadă a ajuns la 20 de centimetri și este viscol. Se acționează în zonă cu mai multe utilaje de dezăpezire aduse din Craiova, întrucât contractul încheiat de secția de drumuri Gorj cu firmele de dezăpezire a expirat în luna martie. De altfel, în zona montană, meteorologii au anunțat cod portocaliu de viscol și ninsori. Din Gorj, Gabriela Mna din Europa FM. Comandament pentru vreme rea la Primăria Capitalei. Radet a reluat furnizarea căldurii de aseară, însă doar 15% dintre asociațiile de proprietare au cerut căldură în apartamente. Șeful Radet, Sorin Chiriță, în ședința de la primărie. Cu siguranță vom avea mai multe asociații de proprietari care vor primi agent termic, pentru că, de regulă, administratorii nu s-au consultat cu cetățenii din blocuri, dovadă fiind și faptul că aveam foarte multe solicitări de la cetățenii, nu de la asociațiile de proprietari. Asociațiile de proprietari care doresc să nu li se furnizeze agent termic pentru încălzire pot face solicitare scrisă către Radet, astfel că noi vom publica pe site-ul Radet lista asociațiilor de proprietari sau de locatari care nu doresc agent termic pentru încălzire. Bucureștiul va intra sub avertizare cod galben de ploi abundente și vânt din această după-amiază de la ora 16 până mâine dimineață la ora 9. Temperaturile vor continua să scadă până la pragul de îngheț. Sâmbătă dimineață, spre exemplu, vor fi minus 2 grade în București. Meteorologul Gabriela Băncilă în timpul ședinței de la primărie. În București va ploua abundent. Estimăm o cantitate de apă pe tot parcursul intervalului în jurul a 25-35 de litri pe metru pătrat, izolată, posibil mai ridicată spre 40 în partea de nord a orașului spre județul Ilfov. De asemenea, vântul se va intensifica. Diminețile vor fi din ce în ce mai răcoroase. Dimineața zilei de vineri va veni cu o valoare în apropierea pragului de îngheț în jur de 0,1 grad, pentru ca cea mai rece dimineață să fie dimineața zilei de sâmbătă, minus 2,0 grade. Și pe această vreme rece, blocajele par fără rezolvare în vămile din vestul țării. Șoferii de camioane așteaptă ore în șir, mai ales în vămile Petea, Borș și Nădlac 2, transmite Ciprian Boițiu. În punctul de trecere a frontierei de pe autostrada Nădlac-Arad, șoferii de tir așteaptă 2 ore pentru a ieși din țară, arată aplicația Poliției de Frontieră Române. Însă șoferii de camioane se plâng că stau ceva mai mult. Tot în județul Arad, pe la Vârșant, camioanele așteaptă 30 de minute pentru a ieși din țară. Cel mai aglomerat este însă pe la Petea, în județul Satu Mare, unde se așteaptă mai bine de 7 ore pentru a ieși din țară, iar pe la Borș, în Bihor, se stă 3 ore. Toate acestea se întâmplă chiar dacă Poliția de Frontieră a luat măsuri speciale și lucrează la capacitate maximă în funcție de configurația punctelor. Pe autostrada Nădlac-Arad sunt deschise 4 benzi de ieșire, la Borș 3, iar la Vârșan și Petea câte una. În ceea ce privește circulația mașinilor mici și autocarelor, timp de așteptare de câte 30 de minute se înregistrează la Cenad în Timiș și la Uzicenii Satu Mare. În cealaltă puncte se așteaptă între 10 și 20 de minute. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Exercițiu de testare a sirenelor pentru situațiile de urgență, ziua a doua. Simulării s-au făcut astăzi în București și 13 județe, Argeș, Bacău, Botoșani, Brașov, Ilfov, Neamț, Prahova, Suceava, Vaslui, Buzău, Dâmbovița, Giurgiu și Iași. În București, sirenele au sunat astăzi începând cu ora 10, Anca Grădinaru a luat parte la exercițiu. Sunt aproape 400 de sirene, însă doar 15% pot fi acționate din dispeceratul ISU, electronic. Celelalte sunt vechi, așa că trebuie acționate manual, de regulă, de administratorul blocului. Inspectoratul pentru situații de urgență nu are însă o evidență a acestor responsabili. Nu știe dacă mai locuiesc acolo sau dacă, în caz de dezastru, se pot baza pe ei. De aceea, toate sirenele ar trebui să fie noi, electronice, acționabile din dispecerat pentru a putea scurta timpul de alarmare, mai ales în cazul unui atac aerian, care poate avea loc în doar câteva minute de la depistarea pe radare. E ceea ce spune purtătorul de cuvânt al ISU București, Daniel Vasile. Cu siguranță există o vulnerabilitate. Există o perioadă de timp, o tranziție, de la momentul în care noi înștiințăm autoritatea locală, care are în administrare aceste sirene, până la momentul fizic în care cineva va apăsa pe buton. Și acesta este lucrul asupra căruia insistăm. Ar trebui ca aceste sisteme să fie centralizate, iar acționarea să se facă în mod automatizat. pe Calea Victoriei, într-un bloc cu 6 etaje, de alarmarea publică răspunde alături de ISU și Lucian Marcu, președintele Asociației de Locatari. Se suprapun zonele astea cu alte sirene care sunt în celelalte direcții, în așa fel încât când e nevoie, vor suna toate și nu vor fi locuri care să rămână fără să se audă. În blocul de pe Calea Victoriei, sirena este una cu dublă comandă. De această dată, alarma a dat-o ISU, dar președintele Asociației mă asigură că știe ce să facă în caz de dezastru. De aici vine curentul din tabloul nostru de siguranță și aici e aparatura de comandă locală, inclusiv telefonie, comandă de la distanță. Dumneavoastră sunteți tot timpul acasă? Vă sună cei de la ISU? Care e procedura? Nu voie, păi se poate face prin telecomandă, prin de la distanță. În București, în cazul unei calamități, cel mult 1 milion de oameni ar avea loc în adăposturi, spune reprezentantul ISU. Deocamdată, exercițiul din București a arătat că o parte dintre sirene sunt nefuncționale, altele abia se aud, unele primării nu au contracte cu firme de întreținere, iar populația știe prea puțin ce are de făcut în caz de dezastru. Am cred că mă panichez și eu la fugă. Ați avea unde să vă adăpostiți? Aici, în centru vechi? Nu prea cred. Nu știu. Dar acasă? Acasă, da, întotdeauna. Cum sunt și exercițiile. Cum subsol aveți? Subsol, eu stau la bloc, la etajul 1. Și cred că găsesc grinda care nu o să mă adăpostească. Am prins, dar acum 40-50 de ani. Pentru ce s-a dat alarma atunci? Pentru verificarea. Dar una reală ați prins la cutremurul din 77? Din 77, da. Au sunat, da. După cutremur în care nu avea nicio valabilitate. Noi suntem obișnuiți, noi suntem din Israel. Când este război și ești cu copii afară și rachetele zboară pe tine, nu-i plăcut. Ce faceți atunci când sună sirena? Intrăm în adăpost și tot în regulă. Casele au un fel de adăpost făcut special. Exercițiul continuă în toată țara până vineri. Mâine sirenele vor suna în 11 județe: Alba, Harghita, Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, Covasna, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sălaj și Sibiu. Ascultați știrile Europa FM. A fost a doua seară consecutivă de proteste în Turcia. Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a contesta rezultatul referendumului de duminică, grație căruia președintele Recep Tayyip Erdoğan capătă puteri sporite. Hoțule și criminalule, s-a strigat la adresa liderului de la Ankara, în orașe precum Istanbul și Izmir. Între timp, în alta comisie electorală anunță că va analiza plângerile privind rezultatele referendumului. Există suspiciuni că 2,5 milioane de voturi ar fi fost fraudate. Ciprian Ioana. Mii de turci au ocupat pentru a doua noapte consecutivă străzile din marile orașe pentru a protesta față de rezultatele referendumului. În Istanbul, protestatarii au scandat hoțule, criminalule Erdoğan și au acuzat de partizanat politic în alta comisie electorală, cea care a validat rezultatul. Protestatarii au criticat dur decizia autorităților electorale de a accepta inclusiv buletine de vot neștampilate. Confruntată cu aceste critici, în alta comisie anunță că va evalua toate plângerile, inclusiv solicitările de anulare depuse de opoziția din Turcia. Observatorii internaționali au anunțat că până la 2,5 milioane de voturi ar fi putut să fie manipulate, însă președintele turc a respins vehement aceste acuzații. Amintim, 51,4% dintre alegătorii turci au susținut la urne acordarea de puteri sporite pentru Recep Tayyip Erdoğan. În Marea Britanie,